Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 czerwca. Minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W centrum Chorzowa runęła kamienica, w której trwał remont. Strażacy sprawdzają, czy nikt nie ucierpiał. Na Lubelszczyźnie trwa sprzątanie i szacowanie szkód po ulewach. Woda zalała posesje i domy. Nowy minister zdrowia w brytyjskim rządzie. Poprzedni zrezygnował. Niezamieszkana trzypiętrowa kamienica zawaliła się wieczorem w śródmieściu Chorzowa na Śląsku. Wszystko wskazuje na to, że w remontowanym budynku nikogo nie było, ale strażacy chcą się upewnić, przeszukają gruzowisko. Na miejscu są jednostki z Chorzowa, Katowic i Gliwic. Jest też specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia Zdroju z psami. Z sąsiedniej kamienicy ewakuowano mieszkańców. Trwa szacowanie strat po nawałnicach, które przeszły nad Lubelszczyzną. Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Tarnawa Duża w powiecie biłgorajskim. Woda wdarła się na 12 posesji, zalała 9 domów. To była taka tafla wody, po prostu jakby morze na nas napierało, nie wiem skąd. To było biało i siwo. I później momentalnie przerwało tą tamę, którą rano zrobili strażacy i wszystko na nas. Mówiła mieszkanka Tarnawy Dużej Dorota Amerla. Starosta biłgorajski powołał sztab kryzysowy. Mieszkańcy w pierwszej kolejności mogą liczyć na zasiłki celowe. Sajid Javid został nowym brytyjskim ministrem zdrowia. Zastąpił Matta Hancocka, który podał się do dymisji po tym, jak dziennik The Sun ujawnił, że złamał reguły koronawirusowe podczas spotkania ze swą współpracowniczką. Sajid Javid to były minister finansów Zjednoczonego Królestwa. Wcześniej stał na czele MSW. Pochodzi z prawego skrzydła partii konserwatywnej. Był przeciwnikiem Brexitu. Jego rodzina ma korzenie pakistańskie. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck otrzymał nagrodę Fundacji imienia Świętego Wojciecha. Organizacja przyznaje nagrodę na rzecz pokoju, wolności i współpracy w Europie osobie, która wniosła wybitny wkład w trwałe zrastanie się całej Europy oraz w pogłębienie i pielęgnowanie stosunków sąsiedzkich między narodami Europy Zachodniej i Środkowej. Nagrodę Joachimowi Gauckowi wręczył prezydent Andrzej Duda, który podkreślał, że były prezydent Niemiec ma niezwykłe zasługi dla budowania demokracji i wzmacniania wolności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pamiętamy jednak, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że musimy jej czujnie strzec, a najlepszą drogą ku temu jest budowanie relacji opartych na prawdzie, partnerstwie, szacunku między sąsiadami, tak jak Pan zawsze to czynił. Joachim Gauck, dziękując za nagrodę, przypominał, że proces wyzwania Wyzwalania się z komunistycznych więzów był niezwykle skomplikowany i długotrwały, ale zakończył się sukcesem. Wreszcie dostrzegliśmy, jak z naszych marzeń i nadziei powstała rzeczywistość polityczna. Otworzyła się droga do demokracji, wolności i zjednoczenia Niemiec i reszty Europy. W poprzednich latach nagrodę imienia Świętego Wojciecha otrzymali między innymi premier Tadeusz Mazowiecki, premier Węgier Józef Antal czy były prezydent Czech Václav Havel. Witold Banach, Polskie Radio. Ratownicy WOPR-u apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Przede wszystkim należy pływać w bezpiecznych miejscach, przypomina prezes bieszczadzkiego WOPR Artur Szymański. Wchodzimy do wody spokojnie, ochlapmy kark, ochlapmy okolice klatki piersiowej. Wejdźmy do wody tam, gdzie znamy dno, gdzie wiemy, że ta woda nie jest zbyt głęboka. 1 lipca zostaną uruchomione kąpieliska m.in. w miejscowości Wołkowyja oraz na Cyplu w Poleńczyku. Wszystkich ekip jest ponad 300. Część jest w drodze do Turcji, część wyruszyła w Polskę. Spod Spodka w Katowicach wystartował charytatywny rajd samochodów wyprodukowanych w krajach byłego bloku wschodniego z Łombol. Przed startem ekipy jeszcze dopinały wszystko na ostatni guzik. Doklejanie na szybko jeszcze przed startem i ruszamy. Wybieramy się do Turcji, aczkolwiek nie wiadomo jak tam i możliwości maszyny. Jedziemy żukiem benzynowym w oryginale, bez gazu. Ile? Lat niewiele, bo to jest 95 rok, ale no, konstrukcja jeszcze przestarzała. My się wcale nie przygotowywaliśmy. My zawsze jedziemy na pełen żywioł. Czym jedziecie w Złombolu? Maluszkiem 126P, polskie Polsze, z 92 roku, zawrotne 23 konie. Mamy nadzieję, że gdzieś dojedziemy. Środki zebrane podczas rajdu z Łombol przeznaczone są na rzecz dzieci z domów dziecka. W tym roku rajd odbywa się po raz 15. To był Serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Adam Malecki, informacje sportowe. Na początek podsumowanie sportowego dnia, siatkówka i sukces reprezentacji Polski. Biało-czerwoni pokonali 3-0 Słowenię i zagrają w finale Ligi Narodów z Brazylią. O meczu ze Słoweńcami, przy okazji wybiegając do jutrzejszego z Canarinhos, mówi Michał Kubiak. Jesteśmy na pewno zadowoleni z tego, że wygraliśmy. Nie był to jakiś kosmiczny mecz w naszym wykonaniu, ale ważne jest to, że wygraliśmy. Jak mamy wygrywać 3-0, to możemy zawsze tak grać. Myślę, że nie ma co narzucać sobie jakiejś konkretnej presji, po prostu wyjdźmy, zagrajmy najlepiej jak potrafimy, od początku do końca zmotywowani, a powinno być dobrze. Jutrzejszy finał o 15:00. Na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej do ćwierćfinału jako pierwsza awansowała reprezentacja Danii. Wygrała w Amsterdamie 4-0 z Walią. W meczu Włochów z Austrią po 90 minutach 0-0 trwa dogrywka. Mistrzostwa Europy także w tenisie stołowym. Te trwają w Warszawie. Do wielkiego finału gry deblowej awansował Jakub Dyjas. Gra w parze z Belgiem Cedriciem Nutinkiem, a jutro zmierzy się o złoto z Rosjanami Kacmanem i Grebnewem. W Poznaniu zakończyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. W ostatnim dniu na 800 metrów wśród pań triumfowała Angelika Sarna, a wśród panów Patryk Dobek. Na 100 metrów przez płotki najszybsza była Pia Skrzyszowska. W skoku w dal Andrzej Kuch i Adrianna Szustak wyskakali złoto, a dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk ze srebrem. Wracam po dwuletniej przerwie. 2 lata też nie startowałam na Mistrzostwach Polski. Z dzisiejszego wyniku jestem średnio zadowolona. Cieszę się tylko z walki do ostatniej kolejki. Kibice tutaj czekali na mój występ, więc też nie chciałam zawieść i walczyłam do końca. 74,06, wynik przeciętny. Wyglądało to technicznie tragicznie, tak jakbym rzucała młotem 6-kilogramowym, a nie 4. Mimo dzisiaj takiej słabszej formy mojej fizycznej, to z optymizmem patrzę na przyszłość. Włodarczyk przegrała z Malwiną Kopron. W żużlu rywalizowali w drugiej rundzie indywidualnych Mistrzostw Europy. W Gustrow wygrał Piotr Pawlicki przed Duńczykiem Leo Madsenem i Patrykiem Dudkiem. Pawlicki umocnił się na pozycji lidera cyklu. A pierwszym liderem kolarskiego Tour de France został Francuz Julian Alaphilippe, który wygrał pierwszy etap. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie zanikające przelotne opady deszczu i burze. Miejscami mgły. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. Jutro popada i zagrzmi na południu i na północy. W niedzielę od 22 do 26. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 7,5 minuty po 23. Departament Rytmu. I otwieramy drugą część Wydziału Rytmiki Stosowanej na Departamencie Rytmu. W Departamencie Rytmu w programie trzecim Michał Jakubik, Aleksandra Kaczkowska. Będziemy tu z Państwem do północy. So here we are. People floating on a sphere, an ever-changing world, waking up to silence and fear. But it's hope that gets us out of our beds and into the day. We suffer through internal chatter, but still make our way down that never-ending road, that promise of tomorrow. As we cry for the loss of souls, we celebrate every passing minute, whose value has increased tenfold. Cherishing the little things that once went unnoticed, like a child playing or a dog barking, or a smile from a stranger. Someday, someday, someday we will breathe again with full breaths. Press lips to lips and chest to chest. And the words I love you will mean so much more than before because it comes with a second chance. So here we are, under the same moon, dreaming of the time we could dance once again, under the glitter of the stars, making room for new love and new hopes and new dreams. Time is our universal pill, and we all must take our dose in order to heal, in order to reconnect and redefine who we are and who we're willing to be. No despair in the world is stronger than the desire to live. So I say to you today, dream and dream big. Do not give up. Do not walk silent into the distant night. Follow the voices of hope and breathe, breathe, breathe. Deeper than you've ever breathed before, because the future needs you and all your gifts. and know that once we emerge from this temporary slumber, waiting for you will be the trees that give earth its life. Waiting for you will be the flowers eager to show off this hue of the season, and all that was before shall be once again. If you believe, if you believe, if you believe, if you believe. Check, said check, baby, check, baby, check, one, two, check, baby, check, baby, check, baby, check, said check, check, baby, check, check, one, two, check, baby, check, baby, check, baby, check, said check, baby, check, baby, check, one, two, check, baby, check, baby, check, baby, check, said check, baby, check, baby, check, one, two, check, baby, check, baby, check, baby, check, said check, baby, check, baby, check, one, two, check, baby, check, baby, check, baby, check, said check, baby, check, baby, check, one, two, check, baby, check, baby, check, baby, check, said check, baby, check, baby, check, one, two, said check, one, two, Druga część Wydziału Rytmiki Stosowanej, jak Państwo dobrze słyszą, absolutnie w całości będzie z czarnej szufladki. Przypominam adres mailowy csm@polskieradio.pl. On your block if you wanna, or haze it up, stash spots in a Hummer, or you can run up and get done up, or get something that you want none of. Unlimited amount to collect from us, direct from us, street intellectuals. And I'm shrewd about decimals, and my man to speak patois, and I can speak rap star, y'all feel me, even if it's in Swahili, a body Ghani. Missouri sana, switch up the language, I move to Ghana. Salute and honor, real revolution rhymers, written piranhas, like two Obamas. Unfold the drum. Word is out, hysteria you heard about, Nas and Gina Ghani. Can't turn it out, body the verses till I scream murder out. The king's is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your jewels on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on it. Winston Kingston, gunshot we use and govern the kingdom. Rise up the Winston. I can see the fear up in your eyes. Realize you could die any instant. And I can hear the sound of your voice when you must lose your life like mice in the kitchen. Snitching. I can see him pissing on himself and he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching. I can smell him digging up shit like a flag on my own and keep persisting. That's how you end up in a hit list. In a bad man business. No evidence. Rhymes in fingerprintless. Flow effortless. Casual like the weekend. No pressure when. We're comfy and decent. Set this off beasting. Hunting season. And frankly speaking, word is out, hysteria you heard about, Nas and Gina Ghan came to turn it out, body the verses till I scream murder out, the king's is back, time to return the crown, who won it, tuck your chain with dude coming, renegades that appeal your back like new hunters, bet your jewels on it, you don't wanna lose on it, either move on or move on it, word is out, hysteria you heard about, Nas and Gina Ghan came to turn it out, body the verses till I scream murder out, the king's is back, time to return the crown, who won it, tuck your chain with dude coming, renegades that appeal your back like new hunters, bet your jewels on it, you don't wanna lose on it, either move on or move on. As We Enter to Nas i Damian Junior Gong Morley, a wcześniej Fatboy Slim, a z ostatnich wiadomości z rynku muzycznego amerykańskiego Body Count właśnie dzisiaj ogłosił, że pracuje nad nowym albumem. Czyli ten zeszłoroczny możemy już powoli odkładać na półkę, bo w zeszłym roku wydał ostatni album Ice i Body Count, no to będzie kolejny, będzie następny. Me over. Not on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need the. You do or you don't, or you will or won't ya. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips and my tips, so cha. See my and my lips, don't ya. Lost a few pounds in my whips, for ya. It's the kind of beat that go ba ta ta. Ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Blah blah blah. Work it. I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you're a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's gonna bring

stars. One, one, one, one, one, one. Faithless i We Come One. To jest tylko początek tej pierwszej nocy wakacyjnej w programie trzecim, bo po północy potrójne pasmo przenoszenia do godziny drugiej, od godziny drugiej Mike Polarny czyni polarne w tropikach, także do czwartej rano mogą Państwo szaleć, a później jeszcze w dodatku Grzegorz Hoffman, czyli to w sumie do szóstej rano, czyli w sumie do świtu, czyli w sumie proszę nie wyłączyć programu trzeciego. To był Wydział Rytmiki Stosowanej w audycji Departament Rytmu. Aleksandra Kaczkowska, Michał Jakubik. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, a pozostawiam Państwa w absolutnych objęciach już po pierwszych nutach, wiadomo, że Underworld. Przypominam, że Faithless zajmiemy się jutro po ciemnej stronie mocy po godzinie 21. Nocy spokojnej i ciepłej. Do usłyszenia.